श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति रूपायशुनाम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रेर चापलम् तेज क्षमा धृति शोचम न द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातोऽसि अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा हे भरत पुत्र निर्भयत आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन दान आत्मसंयम यज्ञ परायणता वेद अध्ययन तपस्या सरलता अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवन पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा धैर्य पवित्रता ईर्ष्या तथा समान की अभिलाषा से मुक्ति ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत रूपी अश्वत वृक्ष की व्याख्या की गई थी उससे निकालने वाले अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कामों से की गई थी। नवे अध्याय में भी दैवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सत्वगुण के लिए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो राजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्यों की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होते हैं या फिर वे पशु योनि में या उससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो इस तात्पर्य बहुत ही लंबा है, लगभग 5 खंड। तो मैं खाली उससे एक अंश पढ़ता हूं अभी और इसके बारे में शिल प्रभुपाद के श्री चरण पर प्रार्थना करके प्रयास करता हूं इसके बारे में कुछ कहना। तो ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी संपत् दैवी प्रकृति संपन्न लोक के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं साधु लोक की प्रकृति के बारे में। तो साधु का मतलब सद्गुण संपन्न, गुंडा बदमाश तो साधु नहीं हो सकते। आजकल ऐसा होते हैं तो गुंडगिरी में अगर सफल नहीं हो तो कसाई कपड़ा पहन के गुंडगिरी करते, मतलब लोगों को धोखा देके। लेकिन वास्तविक साधु का मतलब जो समस्त सद्गुण संपन्न होते हैं, तो वो कैसे संभव है? यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो भगवान की भक्त है, विष्णु भक्त, जो अन्याभिलाष शून्य उत्तमा भक्ति करने वाला है, स्वभावतः समस्त दैवी गुणों से विभूषित होते हैं, और हराव भक्त से कुतो महान गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। और जो हरि के अभक्त है तो इनके चरित्र में सद्गुण की उपस्थिति का क्या प्रश्न है? संभव नहीं है। अर्थात चूंकि वो अभक्त मनरथ पर है, इसलिए वास्तविक सद्गुण से विभूषित नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट कहने हैं कि भगवान के भक्त समस्त दैवी गुण संपन्न है, और अभक्त तो जितने भी इनके चरित्र सामान्य दृष्टि में अच्छा होते हैं, भगवत का परिपेक्ष में वे वास्तविक साधु नहीं हो सकते। तो ऐसा है कि अभक्त जन भी हम कभी कभी देखते हैं कि इस प्रकार गुण उपस्थित होते हैं, दया, तपस्या इत्यादि। हिरण्यकशिपु इनके पुत्र प्रहलाद को बहुत स्नेह किया, तो वही गुण ही नहीं, पिताजी पुत्र को स्नेह करते। लेकिन जब प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बोले कि हे बाप, मैं विष्णु भक्त हूं, तो वो प्रेम का विकार हुआ, वो प्रेम जो था तो एक सेकंड में बस एकदम विपरीत हो गया है, और हिरण्यकशिपु तब से प्रहलाद को नफरत करता था, ईर्ष्या करता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो प्रेम जो है इस भौतिक संबंध में, जो प्रेम का नाम में चलते, वो प्रेम नहीं है। पिता पिताजी पुत्र को प्रेम करते हैं, लेकिन अगर पुत्र पिताजी की बात नहीं मानते, या अगर पुत्र वास्तविक परम पिता भगवान को मानते हैं, असुरित पिता हिरण्यकशिपु जैसे, दैवी गुण संपन्न प्रहलाद जैसे पुत्र को उपेक्षा करते, तो हिरण्यकशिपु का प्रेम कहाँ गया है? तो कभी भी नहीं था। वो प्रेम जो था कैसे था? क्योंकि हिरण्यकशिपु सोचा कि वो प्रहलाद मेरे जैसे बड़ा बदमाश होगा, और हम दोनों पिता पुत्र हम एक साथ वो सब जगत निवासियों को बहुत परेशान देंगे, तो ये हमारा आनंद होगा, इसलिए मैं प्रहलाद को प्रेम करता हूं। लेकिन जब सुना कि प्रहलाद तो सद्गुण संपन्न भगवत भक्त साधु है, तो तब से वो प्रेम नहीं था और एकदम घृणा था, विपरीत भाव। लेकिन भगवान की भक्त की प्रेम जो वास्तविक प्रेम जो है वो वास्तविक कैसे है, क्योंकि भगवान के भक्त का प्रेम भगवान के लिए है और भगवान कृष्णा विष्णु नृसिंह देव वे ही वास्तविक प्रेम का वास्तविक आस्पद है। आजकल सिनेमा में और सिनी ब्लिट्स ऐसी गंदी पत्रिका में वो प्रेम, बहुत प्रेम प्यार का प्रचार होते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम खाली कृष्ण के लिए हो सकते हैं और जो प्रेम प्यार का नाम चलते है इस भौतिक जगत में वो प्रेम नहीं है, वो काम है। तो वो सिनी ब्लिट्स ऐसे या डेकन क्रॉनिकल वो सिनी ब्लिट्स जैसे है ने, वो उसमें बहुत हर रोज एक दो आधा नंगी लड़की का पिक्चर दिखाना है। तो वो किस लिए दिखाना है, जिससे लोगों का काम बढ़ेगा, भौतिक काम। तो वो काम प्रेम नहीं है, प्रेम निर्मल शुद्ध है, प्रेम कृष्ण के लिए है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो प्रेम का नाम में चलते वो खाली काम, भौतिक कामना होते। तो प्रेम और काम में क्या फर्क है इसको समझना चाहिए, फिर हम समझ सकते हैं कि सद्गुण और सद्गुण की छाया में क्या अंतर है। इस भौतिक जगत में कोई गुण नहीं है, किसी के गुण नहीं है। तो बाप का प्रेम लड़का के लिए वो प्रेम नहीं है, उसमें स्वार्थ का विचार है। मैं लड़का को पालन पोषण करता हूं और बाद में बुढ़ापा में वो लड़का मुझको पालन पोषण करेगा, ऐसे कैलकुलेशन होते। लेकिन शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम में स्वार्थ अभिलाष कुछ भी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया, न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिरहैतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु की याचना, क्या याचना, याचना का मतलब मैं क्या चाहता हूं मुझको दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, हे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, धन जन सुंदरी मोक्ष ये सब कुछ भी नहीं चाहते, कल ये मेरी एक याचना है, सेवा आपके चरण पर सेवा करना का मौका, इसके अलावा मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोत्तम है। वो सब ऐसे बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू बोलते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी वो ही श्रेष्ठ है। तो सब बोलते हैं जो पथ हम में हो वो ही सर्वोत्तम है। तो हम कैसे समझ सकते कौन सा राष्ट्र श्रेष्ठ है। तो हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वो दूसरे वैष्णव संप्रदाय की शिक्षा, लक्ष्मी नारायण पूजा का सीताराम पूजा करना उससे ऊपर भी है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, वृंदावन राधा कृष्ण सेवा करना। तो कैसे? क्योंकि लक्ष्मी नारायण सेवा में जो आध्यात्मिक मंडल के सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है, तो उसमें भी सामान्यता भक्तों की कुछ याचना होते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण सेवा करते हैं और इसलिए हमारी आशा है कि श्री श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से हम मोक्ष मिलेंगे और मोक्षा मिलके हम वैकुंठ धाम में रहेंगे और वहां पर चिरकाल हम सेवानंद में रहेंगे। तो वो इच्छा अच्छी है, उसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन उससे ऊपर भी है चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितम बाजा के दिशा काम है। मैं भौतिक जागत में कुछ भी वस्तु नहीं चाहता हूं, धन जन सुंदरी कुछ भी, स्वर्गवास कुछ भी नहीं चाहता हूं, और मोक्ष के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। तो अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका आदेश हो भगवान जगदीश कृष्ण, तो मैं तैयार हूं चिरकाल इस भौतिक जगत में निवास करना, लेकिन भौतिक जगत में निवास करके भी यही मेरी याचना है कि इस भौतिक जगत में आपसे मिलूंगा, आपकी सेवा करना। भक्तिविनोद ठाकुर हमारे परमाराध्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उन्होंने भी इस प्रकार की प्रार्थना की कि कित जन्म हाउ जता थो दस वही मुख का ब्रह्म जन्म नहीं आज। भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है कि मैं कीट के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार हूं, अगर कीट के रूप में अवसर मिलूंगा आपकी सेवा करना, लेकिन अगर संभावना हो ब्रह्मा होना, सर्वश्रेष्ठ देवता होना, लेकिन उसी स्थिति में आपकी सेवा करने की मौका नहीं है, सेवा भावना नहीं होगी, तो वो पद मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, भक्तों के गुण है कि शुद्ध भक्तों की कोई दूसरी इच्छा बिल्कुल नहीं होते हैं। शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है, कृष्ण सेवा करना इनकी प्रसन्नता के लिए। अगर हम कृष्ण सेवा करते हैं तो अवश्य ही उससे हम आनंद मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण है सचिर आनंदमय और जीव का स्वभाव है सचिर आनंदमय, और जीव का आनंद होते हैं जीव का धर्म अर्थात कृष्ण सेवा करने से। अर्थात अगर हम कृष्ण सेवा करेंगे उस सेवा करने से हम आनंद मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण असीम प्रेम आनंदमय है और जीव आनंदमय है, और आनंद निकालते हैं सेवा करने से। तो कृष्ण सेवा करना उसका स्वभाव, कृष्ण सेवा का स्वभाव है आनंदमय, लेकिन भक्त अगर खुद का आनंद के लिए सेवा करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सेवा नहीं है। तो शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्तों तैयार है सभी प्रकार का कष्ट ग्रहण करना, अगर उससे भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा आनंद दे सकते। इस प्रसंग में एक प्रख्यात कहानी है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान कृष्ण से पूछे कि आपके श्रेष्ठ भक्त कौन है, हम कैसे समझ सकते हैं आपके श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को बोले तो मेरे सभी भक्तों को परीक्षा दो ऐसे। तो सभी भक्त के पास जाके सबको कहो कि भगवान श्री कृष्ण का सिरदर्द है। भगवान का सिरदर्द होते है नहीं होते, संभव है, अगर चाहते हैं तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन सामान्यतः कृष्ण का सिरदर्द नहीं होता। लेकिन इस लीला विलास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण नारद को बताया तो सभी महान महान भक्त के पास जाके बताओ कि श्री कृष्ण का सिरदर्द है और इसका एक ही दवाई है, इनके भक्त के चरण रज, और वो चरण रज सिर पर लगा के सब ठीक हो जाएगा, तो जाओ इसको बता के। तो नारद पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जो आत्मभू जो भगवान नारायण के नाभि पद्म से फायदा मिले, मतलब भगवान के पुत्र है ब्रह्मा। तो नारद ब्रह्मा के पुत्र है तो ब्रह्मा जी के पास जाके नारद मुनि ब्रह्मा जी को यथोचित सम्मान देने के बाद बोले कि मैं अभी भगवान श्री कृष्ण का धाम व्रज धाम से आया हूं, और ये बात सुन के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने पूछा कि तो श्री कृष्ण का क्या हाल में है, सब खुशहाल है। तो भगवान के लिए खुशहाल नहीं होना का कोई सवाल नहीं है, लेकिन भक्त ऐसे ही पूछते हैं तो भगवान का क्या हाल है। तो नारद जी ने कहा कि तो बहुत दुख की बात है कि हमारा भगवान सिरदर्द से बहुत पीड़ित है और उसने खाली एक प्रकार का दवाई है और वो है इनके भक्त के चरण का रज, तो आप जरा सा दीजिए और मैं रज वापस जाके भगवान का सिर पर लगा के और सब ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या क्या बोलते हो, शर्म की बात है, तो कैसे संभव हो, मैं दास हूं और वे भगवान है और इनके सिर में मेरा चरण आज लगाने से मेरा महान अपराध होगा, सोचनीय बात है, क्या बोलते हो, क्या पागल हो गया तुम, प्रणाम प्रणाम बाप, हरे कृष्ण, चला गया। इनके भाई के पास गया, भगवान श्री वैष्णवानंद यथा शंभु जो भगवत में श्रेष्ठ भक्त का वर्णन है, शिव जी, और ऐसी सभी बात बोली और शिव जी भी अस्वीकार की, तो संभव नहीं है। वे भगवान है, हम दास है, वे ऊपर है, हम नीचे, और हम हमारे चरण राज हम हमारे पुत्रों और भक्तों को दे सकते, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते। तुम भी भक्त हो, तुम भी भक्ति प्रचार करते हो, और यही बात नहीं समझते हो कि भगवान के चरण राज हमारे सिर पर लगा है और विपरीत नहीं हो सकते। तो ऐसे कहीं भक्त के पास जाके अंत में नारद मुनि ब्रज गोपियों के पास जाके ये सभी बात बोले कि अभी श्री कृष्ण के पास आए, ओ श्री कृष्ण क्या हो, मैं सिर दर्द है, क्या सिर दर्द है, क्या हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक ही दवाई है इनके भक्त के चरण राज, तो हम क्या भक्त है, तुम भक्त हो तो हम दूंगी, चरण दे दो और मैं भगवान की सेवा पर लगाऊंगा और सब ठीक हो जाए। ठीक है, ले लो जितने भी। तो तुम नहीं जानते हो कि खुद का चरण राज भगवान के माता में लगा के बड़ा अपराध हो, अपराध होगा, हम नरक जाएंगे, लेकिन भगवान का सिर दर्द है तो अगर यही दवाई है तो हम दे देते हैं। फिर नारद का साक्षात्कार है, तो यही श्रेष्ठ भक्त है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता वरदान के लिए थोड़ा सा वरदान करने का अवसर होता है तो वो थोड़ा सा आराम देना, थोड़ा सा आनंद देने के लिए शुद्ध भक्त तैयार है चिरकाल नरक में रहना। तो यही शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्तों इस शुद्ध स्वभाव से स्वभावतः सभी दैवी गुण से संपन्न होते हैं। तो इस भौतिक जगत में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त स्वाध्यायस्तप अर्जम, ये सभी गुण है, लेकिन वास्तविक अभय सत्व संशुद्धि इत्यादि, तो ये सब गुण वास्तविक रूप में केवल शुद्ध भक्तों के चरित्र में उपस्थित हो सकते हैं। जो अभय है इस भौतिक जगत में, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उसका निर्भयता वो क्षणिक है। हम बहुत दफा सुने कि ऐसे महावीर है क्षत्रिय जो निर्भय है और लड़ाई करते हैं और कुछ भयभीति नहीं होते हैं, तो वो एक क्षत्रिय का गुण है। लेकिन क्या होते हैं, निर्भय होते हैं और रण क्षेत्र में मार जाते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर वापस आते हैं और काल संसार चक्रमन से वो निर्भय क्षत्रिय जो था, तो कीट कृमि कुत्ता बिल्ली ऐसे शरीर मिलते हैं, फिर वो निर्भयता जो था तो कीट कृमि पक्षी पैर उस रूप में नहीं होते, मतलब वो सब गुण जो होते हैं इस भौतिक जगत में तो कुछ समय उपस्थित हो सकते लेकिन स्थिर नहीं होते, क्योंकि हमारी मानसिक भावना जो है वो भी स्थिर नहीं होते हैं। जो कुछ भौतिक प्रकृति से सद्गुण संपन्न होते हैं तो वो सद्गुण में स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार की लहरियों हमेशा हिलते जाते हैं और कोई स्थिर अवस्था नहीं होते इस भौतिक जगत में, लेकिन भक्तों के गुण भगवान की भक्ति जो अविनाशी है और भगवान की भक्ति से संपादित होते हैं, और इसलिए भगवान की भक्तों के गुण तो वास्तविक गुण है। भगवान के भक्तों के गुण तो आत्मा से उद्धृत होते, संचारित होते, लेकिन सभी गुण जो है इस भौतिक संसार में जो भगवान की भक्ति करने से नहीं आते हैं, वो गुण मतलब चरित्र के गुण तो प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तमस आते हैं, तो इसलिए वो गुण जो है तो स्थायी नहीं होते। तो इसलिए गुणी होना चाहिए, सद्गुण संपन्न होना चाहिए, वो संभव है कृष्ण भक्ति करने से, शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से। तो श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि कृष्ण भक्त भद्र होना चाहिए, और भद्र होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, भद्र व्यक्ति के आचरण में क्या क्या होते हैं। तो प्रभुपाद बाबा बोले कि भद्र होने के लिए कम से कम चार लक्षण में, चार लक्षण चरित्र में उपस्थित होना चाहिए, अर्थात सभी प्रकार का आमिषाहार वर्जन करना, सभी प्रकार का अवैध स्त्री संग या स्त्रियों के लिए अवैध पुरुष संग वर्जन करना, और सभी प्रकार का नशा लाना, सिगरेट तंबाकू मद्य सेवा इत्यादि वर्जन करना, टी कॉफी भी, और सभी प्रकार का जुआ खेलना, ताश लॉटरी इत्यादि सब कुछ वर्जन करना, और उससे अधिक भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ में हम यही प्रचार करते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि मानव जन्म का उद्देश्य है सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त करना, अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति। मानव जन्म तो पाशविक नहीं होना चाहिए, पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, पशु खत आहार निद्रा भय मैथन च, आहार निद्रा भय मैथनम च समान मैथत पशु भी नरान, पशु और द्विपद पशु मनुष्य खत्ते सोते फिरते ही लड़ाई करते हैं, मैथुन करते हैं। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, तो पशु का चार पांव है और मनुष्य का दो पांव, वही अंतर नहीं है। अंतर है कि धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हीना पशु व्यनरानम। तो मानव जन्म में अवसर है और कर्तव्य है धर्म पालन करना, तो मनुष्य अगर धर्म नहीं, अगर धर्म पालन नहीं करते हैं तो केवल नाम में या आकार में मनुष्य, लेकिन चेतना में वो पशु से अलग नहीं है। तो मनुष्य भगवान का भक्त होना चाहिए और शुद्ध भक्ति करने से जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो सभी प्रकार का पाप वर्जन करना चाहिए और हमेशा 24 घंटे में भगवान की भक्ति करने से तो सद्गुण संपन्न होने चाहिए। तो हम यही प्रचार करते हैं, तो भगवान की भक्ति करो। भगवान कौन है? कृष्णा। और कैसे भक्ति करना है? तो भक्ति अहैतु की अपरिहता होने चाहिए। भक्ति अहैतु की मतलब भक्ति करना चाहिए स्वार्थ के लिए नहीं है। हे भगवान, आपको बहुत प्रेम करता हूं और मुझके ये चीज दो वो चीज दो, यही भक्ति नहीं है। अहैतु एक्चुअली भक्तजन स्वार्थ अभिलाषी है, लेकिन वही जानते हैं कि मेरा स्वार्थ है क्या है, ज्यादा पैसा मिलना नहीं है, वो तो स्वार्थ नहीं है। नतीवितु स्वार्थ कहते हैं विष्णु, खुद का फायदा एक ही कल्याण का रास्ता है भगवान की भक्ति करने से। भक्त जान जानते हैं कि हमारा स्वार्थ होते हैं, खुद का स्वार्थ भूल के केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, ये अहैतु की भक्ति है। और अप्रतिहत नहीं है कि हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और एक बार हफ्ते में सिनेमा जाते हैं और सिनेमा जाने का समय हम 5 मिनट मंदिर रहते हैं और यही हमारी भक्ति है। भक्ति सदैव होना चाहिए। तो कैसे संभव हो? ऑफिस में, फैक्ट्री में, खेती में, तो कैसे सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए? कैसे करना वो दूसरी बात है। तो पहले समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, कैसे करना है वो दूसरा विषय है, दूसरा प्रवचन में उसका वर्णन हो सकता। संक्षेप में यही बात है। तो कैसे कृष्ण की भक्ति करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, शुद्ध भावना से इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने से भक्ति में प्रवेश होते हैं, भक्ति में प्रवेश होते हैं और सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करने से हम भक्ति में प्रगत होते हैं। और शुद्ध भक्ति के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच जाके भी भक्तों क्या कहते हैं? सदैव हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जप और कीर्तन करते हैं। जय नाम से कृष्ण भजनिष्ठ करो। तो भगवान का नाम श्री कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण नाम भजन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। और इस प्रकार शुद्ध भक्ति करने से अपने आप सब सद्गुण जो भगवान की भूषण है हमारे चरित्र में भी प्रकट होते हैं। तो सद्गुणी आदर्श व्यक्ति होने के लिए केवल जीवन में केवल एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो यही संकल्प है कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की अहितु की सेवा भक्ति करना। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछिए। ये भक्त लोग जो है मोक्ष गति को प्राप्त होने के बाद गोलोक जाना श्रेष्ठ है या 24 घंटे जो ध्यान करते हैं ना यो ब्रह्म ज्योति में लीन होना श्रेष्ठ है, वो मोक्ष है ये मोक्ष है? ओ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रश्न पूछे भगवद गीता में, और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था कि भक्तन श्रेष्ठ है। और जो अरूप अव्यत की उपासना करते हैं तो वे आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं है। इसके बारे में भगवान में भी ब्रह्मा जी का मंतव्य की ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मानन स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत्पतंत्यतो अनादृत युष्मदंग्रह। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान पुंडरीकाक्ष अरविंदाक्ष ये ने रविंदाक्ष, जो लोग बहुत कृच्छ्र कष्ट करके तपस्या करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, लेकिन आपके चरण रज पर अनादर करते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं, लेकिन ये अपराध से आपकी आपकी चरण सेवा नहीं करने से पतंत याद हो फिर पतन होते हैं इनके अधोगति होते। तो क्या गलती है? अविशुद्ध बुद्धि, और बुद्धि शुद्ध होते हैं तपस्या करने से, तो ऐसे व्यक्ति लोभी नहीं होते, कामी नहीं होते हैं, तो बहुत शांत होते हैं। तो फिर भी श्री कृष्ण की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं होते, इसलिए शुद्ध होने के भी विशुद्ध नहीं होते, पूरे शुद्ध नहीं होते, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्णदास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अगर हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तो हम पूरे शुद्ध नहीं हो सकते। हमारा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना इस भौतिक जगत में, पुत्र का कर्तव्य है पिताजी की सेवा करना। तो इस प्रकार भी आध्यात्मिक क्षेत्र में शुद्ध अवस्था में जीव का कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और अगर नहीं करेंगे तो दूसरे प्रकार का पाप नहीं करने भी तो फिर भी पाप ही होते हैं, क्योंकि मतलब और कोई किसी को द्वेष नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं देते, किसी को गाली नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करते हैं दोषी होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के बाद कुछ समय के बाद जो उस स्थिति से पतित होते हैं और फिर इस भौतिक मंडल में वापस आते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद फिर आना पड़ता है। यही शास्त्र की दो लोग जाना श्रेष्ठ है, पचंती अधो अनादृत युष्वरंग, इसलिए वैकुंठ श्रेष्ठ है। लोग श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और ब्रह्म ज्योति वो वैकुंठ मंडल के बाहर है, वो खाली ज्योति है। इसके बारे में आप ब्रह्म संहिता पढ़ लें। We have in Telugu ब्रह्म संहिता, तेलुगु में है ब्रह्म संहिता, तेलुगु हिंदी इंग्लिश में है। और आप पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ लें, इससे आपका असीम आध्यात्मिक कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत पढ़ने से ये सब सूक्ष्म विषय एकदम स्पष्ट होते हैं। और कोई दूसरा प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। एक प्रश्न है तो माइक कहाँ पे है? न्याशो थारा थारी। महाराज, जैसे हम इनिशियली स्टेज में जाते हैं धार्मिक में, धार्मिक में जैसे बढ़ते जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कभी डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, इस डर से कैसे निकलना महाराज? तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण को पकड़ना चाहिए, फिर हम नहीं गिरेंगे, हम खाली ऊपर जाएंगे। वैष्णव सेवा करो, फिर हम कभी भी पतित नहीं होंगे। तो मन ऐसे दिला होते हैं, तो मन बड़ा बदमाश होने के भी अगर हम सदैव वैष्णव सेवा करेंगे तो वैष्णव जन हमको रक्षा करेंगे, जिससे हम पतित नहीं होंगे। हरे कृष्ण।